şahık ya Hazreti Mevlana, affet şu ben gümrahı ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Bedkaru avareyim, hürzembü biçareyim, asi yüzü kareyim ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Sen çol ulu sultansın ki serveri merdansın, hem madeni irfansın ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Bedkaru avareyim, hürzembü biçareyim, asi yüzü kareyim ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Muhtacınam inamet, mihmanınam ikramet, İhsanını itmamet ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Bedkaru avareyim, hürzembü biçareyim, asi yüzü kareyim ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Kapında çok muhtacan, erer murada her an, devrinde sürer devran ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Bedkaru avareyim, hürzembü biçareyim, asi yüzü kareyim ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Ariflerin sultanı, dertlilerin dermanı, Kuddusi'nin cananı ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Ariflerin sultanı, dertlilerin dermanı, Hazreti Mevlana. Kuddusinin cananı ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana. Bedkaru avareyim, gürzemlü biçareyim, asi yüzü kareyim ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Mevlana.